اوونه د زخم په شکل کې د شیطانانو نور کېږي. سورۃ الصاد مکی سورۃ ته په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې اته دیر شم او په نزول کې رسو د سورۃ الخبر نوم اته دیر شم. دا سلو سورتونو دی پرد د نفی د شفاعت ساری داوه د سورت ترقی عاجز سکے او بطلو بالمصائب مصیبتون پراغلی دی پچاچ مصیبت و تکلیف رازین و الہ نشکی دی خلاصول نشکو لی ربط و مناسبت دمخ کی سرہ مخ کی صورت کی عجز ذکر کئی دلت ترقی چه ابتلا ابتلا پر آغلی دا مصیبتور پر آغلی نزکی متصل ورپسراو یا مخ کی صورت کی ویلیو چا فرشتی شاہد دی قیابت رازی فرشتی شاہد دی پریبانی چه سو خلاس ان کی نشتا نو دې صورت کې ذکر کوي شاهد بل ول قران دې ذکر هغه د فن کتاب شاهد دې پری باندې قیامت راتل کې لري او بي دې خلق هغه مخالفت کوي منين ځکه متصل ور پسراو یا مخ کې د نیکانو بندیانو تذکرہ کړی و نو دې کی ده نیکانو تذکیره کئی چه خلق با پیلزابون لگئی دا مصیبتون ایز ده مخلوق ده طرفنا فاغوی حوصلن و بیللی تاسکون بیلی نزکه متصل و تسل حاصل ده صورت ابتلا پا انبیاو دا دری انبیا داغوی واقع لگا مفصل روی داود سلیمان ایوب علا نبینا علیه الصلاة والسلام شپگ انبیاء داغوی اجمالا تفریقی پر یولو بادی ابراهیم اسحاق اسبائیل ولی اسا ذلکفر داغوی آخر کی ترغیب قرآن تا و تخویف سرد زورن نبی الشرق او پینکار دا پیغمبری تخویف و بشارتم ذکر کریم و اعراض دا مشرکین داو حاصل اللہ خبوالے قباند دی حروفو والقرآن دا قسم بطور شاہد زکا جواب قسم تبیہ ضرورت اندرائی شاہد دے دا قرآن دفن کتاب پدیر آروان مضمون بانے لاسون کے سوک نشتا قیامت برازی اللہ صرف میں روی قیامت صرف میں روی بلکه آغا کسان چه کفر اکرو فی عزتین و سختی کنی و شخاق او پا خلاف کنی سمرا من حلاک کنی دی تبا کنی ویزا پیڑو من قبلن پا فاد دوینا من قرنن دا پیڑونا فنا دون آغی چرا کنی دا ولا تحین مناس لا تفمان دلیس نونو حین مناس نونو دغ وقت خلاسی نبو دا وقت خلاسی چگئی والا خلیکن چگئی بیزائی وان نبو دا وقت خلاسی واجیبو تاجوبو کرو دیو چراغ دیو تا یرا انکی تدوینن پدی خبر وی کافر دا جادوگر دی کذاب نہایت جادوگر نہایت دروجن ویگر دول مددگاران دیر مددگار ایک یو یقینن دا قرآن اسلام نبی توحید برد دا یو شید اجاب ناشنام روان شو روان شو روان شو یو ډل وین هم د دین او وی ول پتلو کې انیم شو دای واس بیرو کلکشی علا آلیاتکم و مددگاران اخلو چسو قوان لگ یا اویل دیو پتلو کی دیناس تو خلقو تا چیزا اترینا نبی تکید لگ دا خیو خبر ادا ان هذا لشيء يقين دا خو یو خبر ده یو راد چې دې زمونه واړی مخکې دې دې سم آیات ته ترګیل په الیه باندې منګوري لګول پکار دي چې دې اراده وشي کلک شئی تک یوران سغرسی دی ندی آوردلی من قدی بیان سرا علم اللتی پا دین آخرتا رسلی دین دی ساکین دا کو مخیلی بولیانم ندی بیری ندی دا بیان مگر دزان نجور شوی اختلاف دزان آیا نازل شو بدبانی دا ذکر قرآن من بیننا فمن زمن کی دفن کتاب بلکی دیو پشک کی دی زمان کتاب نا من ذکری زمان کتاب بل لما یزوکو عذاب بلکی ند سکل عذاب آئشتے دیو سر خزانی در احمد در افستار چه غالب دی الوحاب و بخنک بخی سور زخرف دو درشم آیات تس روڑو آیا دیو تقسیم تقسیمی رحمت رفستا منگا تقسیم کرے بینم فمند دی کی معیشتم اسباب دا گزران دی پجوند دنیا کیو پردکڑی بیری باز دنیا پبازو درجو پھر درجات پترجو کی چھونی سی باز دنیا بازو لرا سخری یا پٹو کو اور رحمت ستا در غور دے آغا شریو گنڈائی آئیشتے دیو لرا اختیار پر اوکتا آج پمندری دوانو کی نو کبھی اختیار نو خودی کیجی فیل اسباب پتری خوصرا مقابلہ دیو کی وقبل اسباب اسرار شریو کیجی کرا جندن ما هنالکا دایو لخکر گوٹھے دے هنالکا دغزی کی محزومن دردلو پخوانونا چی تباشوی دے محزومن تباشوی دے من الاحزاب دردلو پخوانونا او ساگا تفصیل او ایلیو درو ویلیو پپانو دا دینا قوم دنو آدیان و فراونیان زلو تا دا چه خواندان دا لخ کرو واتر یا خواندان دا میخونو لکسنگا آسیا او دارن لا ماشتا او نور حق برس میخونو پیٹکواریو صورتو تحریف کرا جی او سمودیان قوم دلود او اغا پنوالا اولائی کل عذاب دغا ڈری دی چه تباشوی این کلون ندی ٹھول ددوینا مگر درولو ویلیو پیغمبران رسول یو پیغمبر دکھول تصابیت شو عذاب فدیوان زما عذاب انتظار نکیدا کسان مگر دشغیوی نبوی دی چغی لرن من فواق ودری دل فواق چی سڑے وال وشی او یو پیرا دغکی او خور وازو کی او بیا تقریدی او پی برادار شو تو تی زرو نیسی دا پی را دغنی کی پڑ دی یعنی واپس کې دل باندې یو لرا دا حکم زما دنیا ته د دې د دین دوباره بیان ور وکالو ربنا اویدو زرا کې هونتا قطانا قبل یوم الحساب ایسا زمونگا وقالو ویلیو بدر دی بیاوی ایر بزم راکی منتا قطنا لک اینی کتاب صحیفہ زمونگا دنیا کی مخی دوردی دا قیامت پا خواد قیامت نا یا راکی منتا ایسا دا خیر زمان دا خوش آلی یا دا عذاب مخی دا قیامت نا ایس بیرن دیو دا گپ نه دا خبری کی تا کلکشا ایس بیرن کلکشا پاگا چی دیو وی موکولای ندفی کلکشا یار سچی وی او یاد کا بنده زمان چی خواوندو زل ای خواوندو دا حیمت داود علیہ السلام یقیناً دا داود علیہ السلام اواب اللہ ترا گرزید ان کے ہوں یا اواب گرزید ان کے واللہ تا پو بیان دا دین اس بارنا دے طاقت والو نور نو نور گرزید ان کی نو نمنگوائی نسی نسی دا معادان کی من کار کې لګولیو تابې کړی مو ورونه سره ددن مخکې تیر شو باقی به ویل بلاشي ماخام ورشرا کو سحر بازی باندې کې غرمه ساخت و الطير محشوره او مارغان اونشوي بوي پورته کړې شوی وي او ټول دی الله تری محتاج یا ټول دی الله تری ګرځیدونکي او مضبوط کړیو موږ سلطنت ددن ورکړې نو ورته نبوت دانشمندی وفصل الخطاب او واضح بیان کلام واضح آیا راغلی تا تا خبر ته جګړ مارو اذ تصور المحراب کلاچ سرگن شو با محراب کی یوما کلاچ متشکل شو دا انسانان پا شکل محراب کی بلا مانا کلاچ او خطل دیو تصور المحراب سور اغا دیوار دا محراب عبادت خانه تا اولی مانی کلاچ دن شو با داود او یریدو مین هم دا دوینان دکاری ملغیب نو دا یر زائری چه دیٹ ایم که دلیو سکر قالو نویل لا تخف مغم جن کیگم دا زائری یر ناشکا خلق را دی اسباب و دلانی دا گنان را خصبان ماغیو جگرمار دی بغا بازونا زیاده کرده بازی زمون پا بازون تصورا او خطل عبادت خانیت عبادتی کور فاق کم فیصلو کا منزمن کی بلحب کی پورا یعنی فامر دا اللہ او زیادہ مکم وحدنا الہ سوائی السبیل سوائی السرات او خائمون تا پترب دلاری برابری برابر لارتو خائم برابر فیصلہ دا ها دا خی دا زمارو دے در پارا یو کم ناجتن گڑی دی نا او نبی ایمان یو کم او ما دا پارا یو گڑا دن او دیوی اکفل نیها حوالک رماتا دا گڑا وعزنی فی الخطاب او زور ورده پما بانی بیان کی حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زبان دائما تاسی کے بیو راضی اگا بڑیر خبر اقبل سرگندی زر زر خبری بکی دیری خبری بکی مکتاش تمی فیصلہ اکلا دو جہانم اور دی فقال اغفلنی قال لقد دویل ظلمکا زیاده کئی پس وقت غختلو گڑی ستال رم پل گڑو سرا الان نیاجی پلو گڑو سرا چیو دیکی او یقیناً دیر دو شرکانونا خامخا زیاده کئی بازی دو دینا پا بازم مگر آکسان چیمان راڑو عمل کئی نیک قلیل و قلیل امام دا کسان ډیر لګري خیال کو داوود علیہ السلام انما فتناه چې موږ ازمه خو کو ددان نو بخره وختلم درخ بلنا او پرې وته رکو کوم کې او ګرځیدون کې الله تا نو بخره مې وردت لدین او یقینا دیو پني زمون باندې لزلفا د درجی اوچتی درجی والا او بہتر زی والا دا زیر بازی خلقو دلتا دا اوریا جرنیل خبر نخل کلی دا داود علیہ السلام وطل او چکر بانی حواس کی اوکتل اوریا جرنیلو دا خزی لنبل در پی نظرو یو خوخی شون تردی آده پوری لیکی چوار سر بدکاری مکرم علی عزب اللہ سم علی عزب اللہ او آغای اولی گلو او خپل غٹ کمانڈرارو تیوی لن چده بمخ کی اولی گئی چه جوانده رانشی ناغا یو پیره دو پیره بیا لار مر شو دا خد واقستا او داغا بدکاری نه سلیمان علیہ السلام پیدا شو آلی از بیللہ سم آلی از بیللہ دا یهود و نیکون و درو بویریون انبیاء اینه دی معاف کری تردی چه داود علیہ السلام پر بارکی لیکی پلی لور سران لور ځان تداوک و بدکاری و خشید ده نسل پاتیشی بودا شوید دا خبری دا دا سمویل کتاب دا یهودو دا خرافات آغا نقل کری و رستو سمویل و بیا رستو خلقو کتابونو کی ذکر کری دی تفسیری اتلانی راکن دا تفسیر حقانی نے شپاگم جلد یو سل و سل مختب صفحہ دے ذکر کئی سم اویل یولسم باب کې دالی کلی او دا واقع ذکر کړی ده او دا زنانا خیستوا نوم بنتی سبو دغه نوم او دا اوریا جنل دا ټول واقع ذکر کړی ده او بیا یې دا شرط کړی و امام رازیوم چې سویریا نور مفسرینو نارم دا اورست مورخینو دا ذکر دا درو دارنگ لا ابن عربی رحمه الله احکام القران کی اغم پدی باندې رد کړل دي سلورم جل سلویختم صفحه او سونه روایتونه دي هغه راځي چې ټول او توي چې دا غلط دي خزیته او قتل د خاوند د مرد توزیل یا د یو خبره واوریدل د مخکې دا اوریدو د بل نه فیصله دی یو د پاره وکړه وای انبیا معصوم دي او دا د عصمت خلاف او دی باب کې چې څو روایتونه دي او تفاسیر راغلي دي دوی هغه ټول ثابت نه دي غلطه خبره اصل وجہ سبرقندی لیکي چې داوود علیہ السلام خپل وختونه تقسیم کړو یو ورځ عبادت یو فیصله یو د فیصلې لپاره او یو ورځ د فلکور خدمت لپاره نو په ورځ د عبادت کې فرشتي راځي انده دا ګمان کوي په ما باندې امتحان دی بخشش لرفع الدرجات دین علاوه ابن عربی رحم الله او نور وی چې څنګه قران په دې اجمال حالات باندې بریښه په دغه باندې زمګي باندې مزید چې سړي هغه ځان نه جوړ کړی بس د الله حکمت په دې علي رضی الله تعالی عنہ نو وروي دی هغه وای چې د بدنامۍ اتیا دوری دی قذف چې ورته وای او پیغمبر باندې څو بدنامي لګی نو 160 وای اتیا دا قذف و اتیا دا پیغمبر دا عصمت نو دا زان نی جو کڑی اولوی بلائی غرولی دا کتابو نو گوری حیران بشی دا ولی دا دا یهودو نیکون کڑی یوسف علیہ السلام سر اینو کڑی دا سی هر پیغمبر پا بارک اولوی دا زان نا کهانیانی جو کڑی او روز تو غلط و خلق و پنون ده اسلام کتابونو کی داوی نا خلق و پوجه ده اعتماد چه خسره ده منز که اغخنو نقل کری دی ثابت ندی او یقینان دلن بود پنیز زمن بانی لزلفا خامخانی زیکت قرب او بهتر زین ای داوی دا یقینان منگر دوری تالران تابیدار په دنیا کې خلیفہ تابیدار خلیفہ جانشین د نورم فاحکم مشران د الله نه فاحکم بین الناس فیصله کو ترمنځ خلق بل حق زما په حکم امتابیکا د فایشاتم د گمراهو کی یعنی خطا بری کی قال را عن سبيل الله دلاري د الله نه نو تابعداري کړی نه ده واغه قياس هم ذکر کړي مبتدی تسوي تا متبع الهوائی صغرا و هر متبع الهوائی زال کبرا حدی او ستر لرکا انت زال نتیجه شو انت زوال و هر زوال فی النار انت فی النار ان الذين يضلون عن سبيل الله يقيننا كسان يضلون چې گمراهي خلق د الله د دین یا په خپل لازمي دي د فرازات د شخص په سبب دا چې هیر کړو يوم الحساب سما ملاقات ورځ د حساب نوی پیدا کړی اسوارن ازم کیا چې ترمن درې دوه باطل نه بس بیکار بلا فائدې دا خو ګمان دې دا کسان چې کفر کړي نو هلاکت دې کافر لره دورنن آی مون وګرځو هغه کسان چې ایماندار دی عمل کوي نه خوشان ده فساد دونکو په دنیا کې یا وګرځو مونږه نیکان خوشان ده بدکارو نه نه نه دا نشي برابر کتاب انزلنا لوی شان ولې کتاب راو ملي ګذل را الهي کتابا مبارکون د خیر کتاب دین دیر پر لیدب برو چې سوجو کې داخلك پایاتونه دي کی او دیر پر چې فن والی عقل مند او می واخ داوود علیہ السلام تا سو خسته بندو او یقینا دیو الله ته ګرځیدونکو چرته ګنا څخه تذکرہ پولیسته دی او کله جوړان دی گئی شو پد باندې اومی باخد داود علیہ السلام تا سلیمان سخ استبنده اون دا سلیمان یقینم دے اللہ ترا گرزی دونکے پیش کرشو پدبانی بلاشی مازگر چیمکی از ساتینات چونشوی الجیاد کراسنن فقالنویلد انی یقینن زچیم احببتو منکوم حب الخیر من دمال سرم مین دمال خود سو جنا عن ذکر ربی عن ذکر ربی دپار دا عن ذکر دا وجی دا خورول دا دین دا پارم عن ذکر ربی دپار دا یادولو دا رقبل مین کوم خود دپار دا یادولو دا رقبل چې دل خور شي زما در حتا تر دې پتوار بل حجاب چې بو اتل پرشو چې پرشو بل حجاب په پرده کې حتا تر دې توار چې پرشو بل حجاب په پرده کې نو ویلا سليمان عليه السلام اردوها وافس کیدا علیا فما دو شورو شو چې مغلی سو پندای ول انا کو سټور دوی الله بعض خلق ودل تمانه کړی دم چې زب هاي کړم دا اسونه چې زه غافل کرمان ذکر ربي خدا غلط را بالکل غلط را مسحت الجدار شرط اونې دی راغلی پروانه ده زب خلق و دزان نجور کری دا از خوینا دا انسان سرسری برابر دی دیر خوینا برابر دی سنگا چی انسان ستڑی چیو لاس کوبانی پسٹ و تزورو کی دے دنو کی دا سیاسو دی بل حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخپل سادر باندې اس نه جوړي سندلې زکه سنت عمل داري د جهاد آلات داغي په قدر کې زکه قیامت کې په بتل د میزان کې اسمی د خشنه به یا سمي نو د دې په حفاظت کې مینا کوم د مال سره او د وجی د یادګیری د خپل رب دا الله د مینې د وجی نه چې زه مینا کوم او د الله د دین د وجی نه کوم سره مینا چې دی باندې به زه jihad کوم دا به ماته پکاري مینا کوم مینا د مال حب الخير عن ذکر ربی دا وجی دا یادولو دا رب زمان چیزا اللہ یاد کم یا دا وجی دا خورولو دا دین دا رب زمان نو دا زبح مسلا سینا یقینا من ازمائش کرے پا سلیمان علیہ السلام والخین علا کرسی اغور زولے منگا پا جو لئی دا دکی جسدا یو جوسان او بیا دې وګرځیدو الله ته ير داسو خلقو دا ذکر کړی چې د سره غوتبوا او پدې ته د حکومت کول پیرې راج د د شکل اختیار او غوتوي تر پټکړه یو یو د وستی و نو د د شکل شو دې وستلو تر دې چې دې کور ته بم راتلو بي بیا د سر بم مېروي الله عز وجل ثم علی الکل دا د يهودو داستانو غلط چې کله ته نه تاسو شوو بیا لا مې د چرته وسلیو مې د اکلو غوتمو ګرځ مې یو پړځه بیا مې دواغستو او سری کوم غوتما او چې بیا په لاس کې بیا بادشاہ شو پس چې بادشاہ شو په غوتما باندې او زګوت ولاندا غوځو ته دا سليماني ده او دا پلانې ده دا نه ټول درو صافیت درو دا ټول درو وای چې بیا کله ته نه تاسو شو الان کې الله تعالی کړیو کنه نبی ایدا کار څنګه قران نسخه خلاف نه دي کارونه ورلنه کول وېده خورلنو نه د سنانو نه ته پوسوکو چې دا سو جو په دور په پوه نه یو سلیمان علیہ السلام به چونو پاک وخت کې برات لدی هېزو دغه نه پیژنې خدا دا خبره پیغمبر بیبیان سره کو دا ټول ساجټه درو بالکل درو عارضی پریشاری او بیواری نو می ورزولو علا کرسی ہی دا سلیمان علیہ السلام پخبل کرسی جسدن تشجو سوا یعنی طبیعتی ٹھیک نو بس او پانبیا و عارضی بیماری جا جی لکسنگ چاہم انسانا دا نور دیو دسان نتر دی یو خبر بلم ذکر کئی چه دویل ننشپا بزرطول بیویانو سریو دیکھئے گم بخاری حدیث دی او هر یو به شاسوار بچی راوی او ان شاء الله تی نه فاتې شو بهیره نو بهیره په مؤاخذه نشته نو یو بچی اغم نیمګړی رایو دې کرسی کې در په جوړې کې کېدو جدا بچی بیا الله تراو غوږی بعض خلک دلته وای چه دا سنو پا دیت بال کی کتن اکی دن امون زمازیگر خضا شو نو رد دو هاں علیہ ویدانور پا ما بانی وافس کی دام دروگ دیجو کلتو گو رد دو هاں چاس را کم زکری نور کم زکی تذکیر دو نیو دیو نبر زیر دروگ سر لاس پی خونی وفاسی چا تراولی دا ٹھول دروگ اللہ اکبر دغه وجه ذکر کوي ها و عقل له خلاف دي 90 یو روایت کې 70 راځي بلکې 60 نو دا استراب دي منغو استراب نشته دي 90 ټولې وي ازادي او وینځي 70 چې ذکر کوي نو پاکي ذکر کوي شل لا پاکي او 60 چې ذکر کوي نو اصلي ذکر کوي یعنی حری نوری سمی وینزی خلاص شو خبر نو دا چه دا اقل خلاف دی نمگوی اس خبرانا انبیاءو تا اللہ دا جنتیانو سلویختو کسانو طاقت ورکنو نو سل زنانا داغی حق ادا کول نبی زنانا داغی حق ادا کول سگران خوندی دویم وصولو کی بیانشیو چه بانا ابتدا بدنن نکو بس نبا گنو صدا عذاب تس که قرآن جو سنگ پریش اجمالت دا غده نور حقاری لکلی دی یو سر پنزو سم صفحه کی و احکام القرآنم لکلی دی چه دای علال اول مداخو دو بیت المال مالو سنگ پیغمبر بیت المال مال زائی کولو بیجازت واسی خوش خبر دی او دا نور ټول واقعات دا انبیاء و پشان بانی داگوی نو احکام القرآن پاگی بانی رد کی حقانی امدن ترد کرن چه دا سب بلائی غرولی دا ما قسم ویل کتاب دی دا پلار او دزوی دوانو پو بارکی دروگی پندکڑی دی ویلی نویل ای رب از ما بخنو کی ما تاینی پٹ پی که دا نچه او کنا کلو خلقو تا دا مغالط را غیر غفر دا انبیاء و بخن لرفت درجات زمن ستاسی بخنه د پاره د ګورون او بخی مالرا بادشاہی سلطنت چې دې مناسب یو تنت منبادی ورست زمان یقینا تو سرست بخون کې نبی علی السلام بیگامی پیره ویولو اراده می وچری ستری سره وتړن ساری تا جوړ وی نه په ماته د خپل رور هغه دعا یاد شو نبی امی پرې خو د سلیمان علی السلام چې بل چا د ورست نه او دا بیکڑی امم دری سلیمان علیہ السلام باز تجری چی روان بو و حکم دادم چی دبا مرو کجو پلانی دیتا روخا براخا یا رو روم حیثو اصاب کم دیتا بچی رسیدم او شیطانان می تا بیکڑیو تولم بننا جوڑول بین ینه معمار او چتونه به جوړول انجینران بنا نجار وغواس او غفي وهونکي ملغلري ويستي او نور تړل شي فلسفات په زنجيرونو کې چا وسل کې شي کړو مخکيم تیر شو شي ورانه یو کې نمو ورته عذاب دا ورک ولي زمنګ قانون احسان کوم او امسي یا ځان سره ساته بغیر حساب به حساب یعنی پتا به حساب نه ما دل د کریستا اختیار یقینا له دل اول پنی زمن باندې لا زلفا خام خالوی درجه او خسته زئی دوا فسئی یاد ک بندزم ایوب کلا چا عزیزی او پر رب فلتا رسیدلې ماتم انی مسنی شیطان شیطان بینو سبین پا تکلیف وعذاب بینو سب سڑیواری تمہی وعذاب و بازاب پا تکلیف و بازاب یعنی ہر بد سید نسبت کئی شیطان کا اور کز بی رجلی کا اوہا پیخ پر سرم آزا مقتصلن تازید غسل لی باردن یخ وشراب او دسکلو بعضی کسانو دلت زکر کری چه بدن کی چنجی شویو او چه غرزیدل ناغبی وافست اکلو ادا اللہ زمادہ بدن دیو لریزت برا کرن او کور والی لا مزدوری به کول نو کاس ورته وی شیطان ځان نفیر جوړ کو و ماته نظر کا یو وخت نو خاون به جوړ شي زه ډاکټر هم دوايي کو هغه به خاون نه مشوره ده یو ویخته زما په نوم باندې ورته د بیبی نومې رحمتو چینجو خبره دا خو درو باطل دا موضوعي روایت اوس غوسه په څه باندې و ډاکټر و یو ویخته ورکړه دا وایي د خپل خاوند سره مشوره کوم ایوب علیہ السلام چې خبر شو چې مخلوق طرف ته دونه کګې د لاو کړیو نو هیڅ نه کړیو نه کړو نو په دې موسی شو چې زبری سل شو کې و نو الله هغه دا هنس نه خلاصي یو خدا اله بیان د بل شریعت دی بل وی الله ما خودلین دا حیلہ نشو دا خود نس کی وارد دی علماء ذکر کئی رغلبانی لکلی قرطبی لکلی احکام القرآن والا لکلی دا خصوصیتو دا ایوب علیہ السلام ورستو دا حکم ندی اخلاص شو خبر خصوصیت دا اخلاص شو دین علاوه چې سونه دلته خلک خبرې کوي نو دا وحیات ټول درو نه چینجو وي سم او می واخذ تا حل دد او مسلم او پمیسر د دوی ماون سره د دوی نه نور مهرباني ور زمونږ تر نو فند پار دا خلمندو احکام القران نشاپوري ولیکلی نور لوان لیکلی وخذ واخلا بيدك فلاس ولكي ضيرسا جنفق شيخ بمانه تولا جنفق يو قودا نوخ بريسرا داخذا ولا تحنس ومحانس كيغا قسم لكده دينو قسم بدي اسنا باتي ولي دا بي بنا دا تخبل دا قرقا الله وتداوي واحدا فدي كي دهلي او دهلي اسقاط سري یقیناً وجدناه صابرا بیامون دی مدل رخلق بدین سخی سبنده یقیناً دیو اللہ تگردیدون که او یاد که بنده زنگ ابراهیم و عیساق یاقو قلیل آئی دین خواندان ده حمد ولف سارو دا قلمندهی من اخلصتام خاص کری میودیو لرا به خالصتین ذکرت دارم خالصتین صفت دا موصوف اغا حضرت بی خصلت خالصت پیو خوی خاص پیو خوی خاص سرن دفارد یاد ولو دا آخرت ذکرت دا دفارد یاد ولو دا آخرت خاص کری ویودیو لرن پخوی خاص سره به خالصتن پخوی به خصلتن پخوی خاص سره تفارد یاد اولو د اخرت او دی پریزمون باندې خامخا ورکرشونم ال اخیار بهتر دا د اسوت دلیل دی یاد کې اسماعیل او یسا ذل کې فل ازی بدار د انبیا او طولو د ریکارن اخیار د ورن هذا ذکرون دا قرآن دا خو فن دے و بیان دے و یقیناً متقیانو دا پارا بہتر زیادہ گرزیدو دے جنت یادا و فتحت اللہم الابواب فرانستی بوی دیوتا دروازین متقیین تکیا و ان کی پدی کی غاری و دیو پدی کی ہر قسم میوی فروت دیر و شراب و شربتی بوی او دیو سربی بند ان کی دا نظر اطراب امزولین آدھا ماتو ادون اطراب سیدی اچھتی لاس پیچانی ویلیم نا رسیدری آدھا ماتو ادون داغ مقام دے چلو سوی تایسرا دیو ملی صاحب پورز دن قیامت کی دفار دورز دن قیامت دیو مل حساب دفار دو روز دو قیامت یا پا قیامت کی دا بستا چه مقامی چه لوشوه پا قیامت کی یخیرن دا جنت تو لرزقونا هغا رزق دی مالو دا جنت خامخا هغا رزق دی چه مونگ تاسو تدر کن مالو من نفاد او ندی دل را خلاسول یا ختم دل مخکم ذکر شیو تای سر جسدی اغب ختم شی او چه اللہ سر دین و باق اغب فائدہ دی هادا خبر دادا یقیناً سرکش شو لشر و آب دید پارا بدتر زیده گرزی دو دی دو زخاق زیده دی دن نکی گی با دیتا او دیر ابدا بیچاوڑا دن هادا لز زیدار لفظ را تیر که عشر داد کامیابی خبر داد ول یزوکون او دی سکیدیو حبیم و غصاق یا او دی سکیدیو تا گربی و با و غصاق و ویزوی او نور من شکلی پشاند دی ازواج جوڑا جوڑا دغنونا دا یو دل دا فوج دی مقتهمون راپن کریشوین ما کم سرستاشنن یو با پبل بانی لانتوی یا دن نکی دن کے سرستاشنن لانت وقتها دول با پیو دی کسی شی راجمشی لا مرحبا بهم نبوی هر کلی پدوی بانی وقفیو کو دو سینا انتم مشرکون قالو بل انتم گورا وقفی کلی دی ایدیو با راشد دو دختان قالو نوی بری بل انتم دو سینا بداوی تاسی مشرکانوی لا مرحبا لا مرحبا بکم ندیوی هر کلی پتاسو بانی راتل المبدی تا سوڑان نکر دی مقام تا منگلران مورید گوئی پر سیبتا سبت سیرین القرار دفاتی کیدو ودری دلو وی بڑیو ایر بزنگا چاوڑان نکر منگلر دی مقام تا نسیاد قدل رازاب دو چند پور کی اوی بسری منگلر چنوی نمن سسری چمنش میرل پا دنیا کی د شریانونا اغفاهدین یا گنل مو د شریانونا دیوری منگ دیولا پتوکم یا واوختی د دوین زمان سرگی چه نبی نسی چل دی این نظاری کا یقیناً خبرم دارنگی دن لحقن دا جگڑا حق دن تخاسمو اهل النار چه جگڑا بکی اهل النار دو اور والا پل منس کی باڑا بھی وائی کنن انا زچیم یرون کیم نشتر حاجت سرکون کی بیدیو اللہ نا ایک یو زورا ور رد اسبادنو دزمکین واغا چی پا مندری دوانو تی غالب دے غفارو بخون کی وائی نبا اون عظیم دا قرآن خبر دلوی او تاسو درینا مخاڑا وی اوڑی دن کی سورت النبع اکیم وی قرآن نشت مالا سبوا بالملائل اعلا پجمات اعلا بران کرچ دیو خبری کئی الله ايوها الي نکیږي ما ته مگر دا چې زویم يرون کې سرګند نکیږي وحي ما ته مگر پدې خبره زیم یرون کے سرگند دیزه کې یو روایت پیش کړي دا کتاب الالل د ابن ابي حاتم مشهور محدث دی هغه ذکر کړي تریویزی روایت ته دور کتابونو راغسته سلور سوا پینزو درشم اولنه جل دا محقق نسخه دا منسره مخی دا دو جل لکیو وز منسره سا تقریبا نو جل داره کسو آغا دو جل دو بانی تحقیق شده دلی کلی دی او هغه روایت د تریویزی راغست دی انده سوا پینزه درشه مصفه اوگد حدیث دی امام تریویزی وی اتانی ربی فی احسنی سورتی ما تراغی رب زما پخه سورت کی نبی الاسلام داوی نویل یا محمد اے محمد ماوی لبیک ربی و صادق تیاریم و حاضریم وی پسسیس کی خبری کئی دا برا مجلس والا فرشتی اوچت خلق ما و توی ربی لا ادری ما تا پتا نشتا دی نو کیر خود لاس پل پا من دتوان و گوز ما کی دیلان دی دیکی وجد تو بردها بین صدی ما یخوال دل تا پا من دوان سینو کی نی تینو کی سینی بانی بی بیا محسوس فعلم تو ما بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب پا من کسی چو نغمی طول بس کار شد آتا ویگا مردی فقال یا محمد فقلت لبیک ربی و سعدی پی پسکی جگڑا باس و خبر سکی کئی مراد تینا خبری دی فرشتی اوچت عالم پس بارگی خبری کئی وی اوس ما تفتر درس وقت سشو فی الدرجات والکفارات وفي نقل الاقدام الى الجماعات جماعات تتل اسباب الوضوء في المكروهات بسطيكي انتظار دمانده بعد الصلاة اصول چه حفاظتك عليه ان عاش بخير جل بخير ومر بهم دخير ومات بخير وكان من ذنوبه داسي بدا گناهون نوزي لك ولدته امه ننرز كيوم ولدته امه لك چه ننرز دل رزيق ولي مور دا روایت ذکر کړی دی او وایي چې دا روایت مروی دی د عبد الله ابن عباس څخه اصل خبر ادا ده چې دا عبد الله ابن عباس نه دی ابن عائش دی عبد الله ابن عائش عائش حضرت شیخ بویل چې دی شیعه دی کمزور دی خلاص شو خبره شیعه بریلیان دسه قائل دي زمنګ امامان فار صفوي خبره باندې پوه شي کنه دا غ نظریه وای قتاده د ابي خلابان نه دی اوریدلې مگر یو څوټکی عادت دا ابي خلابا کتابونه ملو شوې دي نو ده تمیز ده چی کولی پا من ده عبدالرحمن ابن عائش او پا من ده عبدالله ابن عباس کی ده غلطی وان ده روایت ثابت نده غلط ده محدثی رو بی کلام کرده ده کتاب نده بلا یو خبر کئی چه نتی ریگی او کس ما من مسلمین یمر علا خبره اخی الا و هو یعرفو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی کی رحمہ اللہ و توی چیزا سید وہ لگی دل بریریان او دا ٹول توسول او دا نور دا اگو رکن سوال ہوتا شیخ الاسلام لکلی نمونگو بے بے ٹول مانے گا اصارب المنکی کی ابن عبدالحادی رحمہ اللہ آگا وہی چی پدی کی ابن سمعان دے سند کی ابن سمعان شین سره ابن سمعان سمعان عین دی. امام مالک وی چې غلط سره دی، علی بن المدینی وی چې غلط سره دی، بخاری وی چې غلط سره دی، نو خو جو غلط تخلاص سره دی نه اوری ولی ان دعائهم غافلون اموات غیر احیاء قرآن صاحب فیصله وکړه دا حاصلو کلاچ وی رب سا فرشتو تزو پیدا کون کیا بشاریم دخٹی نو خالقی ویلنی نو جائل مانا تحل شو نائب مانا غلط رو کلاچ برابر کم دلرا او پو کم پدی کی میر روحی دخپل امرنا دخپل طرف نروح نکیه نیدتا تابدار سیده کون کی سیده اکلا فرشتو غنڈو ٹولو تاکید اللہ ابلیس ونکل شیطان تکبری اکو اوو دے پیلم دا اللہ کی دا کافرون یا او گزیدو کافرون نویل اے ابلیس سشی منکلی تو دا سیدین آغا چاہتا جی پیدا کرمی دے بیدی بخفل حکم عظمت اشارہ کی شرافت تاوی بخفل لازمی جو کسمان اخفل حکم تکبر کے آتی من العالین دوچتونا تد آدم نوچتی خالوی را زغوائی انددنا پیدا کری تامالو را دور نو دیر پیدا کری دید تین در خردینا زخروف باون کرنی نوی اوزا دینا یقینن تیر اٹھلے شوین او پتاب ایلانت تر قیامتا اغا ورز در سزا پوری نوی عرب از ما محلت را کی ماتا ترا اوردی پوریو باسون چې خلق به پرځه کولې شي نو یې جننتی دا خلقونه چې هله ترګې شي تر یو وخت مقرره پوری وګوره شیطان مستجاب دعا دی کنه وی دی پیر شي مستجاب دعا وګوره غټ پیر نه نو یلا فبی عزتک استا په عزت بری قسمی لاوی انهم خامخا به گمراه کوم دی ولرن اجمعین خل مگر بندیان ستا دوینا مخلصین چه تا اخلاص کری دی تا ور کری دی او بچی قال نویل اللہ فالحق نویل اللہ حق نویل اللہ حق خبر والحق قول او حق خبر اللہ وی ویمزو او خبر حق دان چه خامخا دک بکم دوزخ ستانا آغا کتاب سروانی منهم دری خلقنا گوند خبر حق دارا تاکید تیگه او او آئے پیغمبرانا گوارم تاسن علی پدی بیان دتوحید سمزدوی او نیمز وما انا او نیمز من المتکلفین داغ خلقنا چه تکلیف رسوم تاسیتا بوجا چونکے متکلفین او نیمزو دا خلقونا چه بوجا چونکی دی زان دا مانی پندکوم و بوجکوم نا حدیث کے راضی کان اصحاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الناس تکلفا او نیمزو پتاسو بوجا چونکے ترجمہ دا چھوڑی کئی او نیمزو پتاسو بوجا چونکے سفر کے روانی مرگری بانی بوچ کے گنا چکل دا کریٹی میں نتزان ادکی خوب پزان دا ہوئی مگر دا شرم نور کئی نتزان نتزان طریقہ دا سکا سریا زکتا دا خوی خرابی چکل دے دا شروع کی تا پیشی ورکا او زان ادکا ویدی دا اپو براتی دیا لدی ستار سری میں زمان سکری گاڑی کا خطر دیا دیسا آپ سے کیا سرے جدا ہی گا یاد ایسی بجی بانی لازوی یہ رب اس دار نرزوی کم سے کدر شروع انتظام سے گلے گا چھے دادا دا شرارت مادشی دکا زان بانا پند کے پو مرگری گا سفر کی جززم مرگر اتر مہان دا پیسی والے سکمی زیادی بھی اما توائی کپورا خلاص ربرا سڑے دمان آسی گا نیو بگی خدمت کی نو چې دیو بل جیب کتو ته شو نو یو ختمه شو مشرک شو سره او زړه یې وته چې داسې په ما باندې ډیر بوج راشي نو نه مزه پتا سبحانه بوجا شون کو نه ندیدا مگر بیان دے فند پارد مخلوقاتو او خامخا پوا بشی نبعه پحلات ددن بعد احید پس دیو زبانینا لگ وقبات بکوشی قرآن اللہ سنگ دنیا تفرائی او اهل قرآن قرآن وانا اللہ سنگ غالی ہوئی سورت ممتاز دید نور سورتونو دن فبیان دمین المتکلفین او دارن لان فواقع دن سلیمان علیہ السلام والقین علی کرسی او په واقع د داوود علیہ السلام او داغه د فیصلی دارنګ لا ولا تهین مناس الفاظ سره تم سره